امیر اہل سنت ارشاد فرمائے کہ ناتھانی میں اخلاص کیسے پیدا ہو؟ اخلاص پیدا کرنے کے لیے تو یہ ہے کہ اخلاص کے بارے میں معلومات ہو پہلے کہ اخلاص بولتے کس کو ہے. ہر وہ عمل کہ جو محض اللہ کے لیے کیا جائے اور اس میں کوئی ذاتی غرض نہ ہو وہ عمل خالص کہلاتا ہے. اب اخلاص پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اس کی معلومات جب ہوں گی تو اس سے مزید رغبت حاصل ہوگی. احیاء العلوم تیسری جلد میں اخلاص پر باب موجود ہے اور اس میں الحمدللہ بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں. پارہ 23 سورہ زمر آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعر آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. اللہ عز و جل کو پوجو نرے اس کے بندے ہو کر. ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے. تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کی جائے. بندگی عبادت پوجنا عبادت کرنا. تو جیسے نعت خوانی یہ بھی میں نے عرض کیا کہ یہ بھی عبادت ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کی جائے. جب بھی اس کا پھل ملے گا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کریں گے تو ظاہر ہے کہ کیا پھل ملے گا اس کا. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باصفا ہے اللہ عز و جل کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو. پانچ وقت کی نماز قائم کرو. خوش دلی سے اپنے اموال کی زکات ادا کرو. رمضان کے روزے رکھو اور اپنے رب کے گھر کا حج کرو تو یقیناً اپنے رب عز و جل کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ایک اور حدیث پاک میں اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. اللہ عز و جل وہی عمل پسند فرماتا ہے جو اخلاص کے ساتھ اس کی رضا چاہنے کے لیے کیا جاتا ہے. دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے کیا تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اللہ عز و جل اس کی پسندیدہ باتوں سے اس کے کانوں کو نہ بھر دے. اگر کوئی بندہ 70 مکانات یعنی ایک مکان کے اندر دوسرا پھر تیسرا یہاں تک کہ 70 کے اندر اللہ عز و جل کے سے ڈرے جبکہ ہر مکان کا دروازہ لوہے کا ہو تو اللہ عز و جل اسے اس کے عمل کی چادر پہنا دیتا ہے یہاں تک کہ لوگ اس کا چرچا کرنے لگتے ہیں اور زیادتی مبالغے سے کام لیتے ہیں یعنی اس کی عبادت کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ وہ کسی کے عمل میں زیادتی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار بزن پروردگار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً متقی اگر اپنے پوشیدہ عمل میں اضافہ کرنے کی استطاعت رکھتا تو ضرور کرتا. اور یہی حال فاجر شخص کا ہے. لوگ اس کے فسق و فجور کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور اس کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کیونکہ اگر وہ فاجر شخص اپنی سرکشی میں اضافہ کرنے کی استطاعت رکھتا تو ضرور اس میں اضافہ کر لیتا. سبحان اللہ. یعنی جو نیکیوں کا حریص ہوتا ہے وہ تو زیادہ زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنے میں لگا رہتا ہے اور جو گناہوں کا حریص ہوتا ہے گناہوں کو بڑھائے چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنا بڑا کریم ہے کہ لوگوں میں جو اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اگر وہ 70 کمروں میں چھپ کر بھی کرتا ہے 70 کمرے بھی ایسے کہ ایک کمرے میں داخل ہوئے اس کو تالا لگ گیا اب اس کو بھی تالا لگ گیا دوسرے میں داخل ہوئے تیسرے 70ویں کمرے میں وہ سب جگہ یہ کمرے سب کو تالے لگے ہوئے یہ ایک مبالغہ اتنا چھپ کر بھی اگر وہ عبادت کرتا ہے اور ہے مخلص تو اللہ تعالیٰ اس کا چرچا کر دیتا ہے. کو شہرت عطا فرماتا ہے، اس کو عزت عطا فرماتا ہے اللہ کی رحمت. تو اللہ کی عطا کردہ جب عزت کی بشارت ہے تو اپنے کاہے کو ریاکاریوں میں پڑے اور اپنی آخرت کو خطرے میں ڈالے، کہ جو ریاکاریاں کرتے ہیں ان کے لیے تو آخرت میں بڑا دشوار معاملہ ہے. چنانچہ حضرت ابو سعید بن ابی فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی تمام لوگوں کو اس دن میں جمع فرمائے گا جس میں شک نہیں، تو ایک منادی ندا کرے گا، جس نے کوئی کام اللہ کے لیے کیا اور اس میں کسی کو شریک کر لیا، وہ اپنے عمل کا ثواب اسی شریک سے طلب کرے، کیونکہ اللہ عز و جل شرک سے بالکل بے نیاز ہے. یہ ریاکار کے لیے، کہ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا، اور ریاکاری اسی کو کہتے ہیں کہ ایسا عمل کہ جو اللہ کے بجائے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہو، اس کو ریاکاری بولتے ہیں. یعنی ریاکاری سمجھ لو کہ اخلاص کی ضد. تو جو ریا کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ان کے اندر اپنی جگہ، ان کے دل میں جگہ بنانے کے لیے، اپنی واہ اور دنیاوی غرض و غایت کے لیے عمل کرے گا، تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو اجر نہیں دے گا، بلکہ جیسے کہ اعلان کیا جائے گا اس کے لیے کہ وہ اس سے اپنا ثواب طلب کرے جس کے لیے اس نے عمل کیا. خدا کی قسم، سخت ندامت کا سامنا ہوگا. ابھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. وہ قیامت کا دن کہ سورج سوا میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، بدن پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، شدت پیاس سے زبان لٹک رہی ہوگی، منہ سوکھ گیا ہوگا، پسینے بہرے ہوں گے، لوگ پسینوں میں حسب عمل ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور کسی کو تو پسینہ مثلے لگام جکڑ لے گا. ایسے حالات میں اگر یہ کہہ دیا گیا کہ جاؤ جن کے لیے عمل کیا تھا ان سے لے لو اپنا بدلہ. ایک اور بہت ڈرانے والی روایت، مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ رب العزت قیامت کے روز قاری حضرات سے فرمائے گا، کیا لوگ تمہیں سستا سودا نہیں دیتے تھے؟ کیا تمہیں سلام کرنے میں وہ پہل نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری ضرورتیں پوری نہیں کرتے تھے؟ اور حدیث میں ہے تمہارے لیے کوئی اجر نہیں، تم نے اپنا اجر وصول کر لیا. واقعی یہاں ہم سب کو غور کرنا، ہم جیسے مذہبی لوگوں کو یہ امتحان بہت ہے، انہیں بالکل ایکوریٹ معاملہ ہے. اور یہ طے نہیں نا کہ یہ من جانب اللہ عزت ملی ہے، ہمیں کیا پتا، کیا پتا استدراج ہو، کیا پتا دنیا میں اگر کوئی نیکی ہو بھی گئی تو اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے. اللہ کی بے نیازی، اللہ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا، ہمیں نہیں پتا. میری اپنی بات کرتا ہوں، میرا حال یہ ہے کہ میں جب کسی کو فون کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، تو بارہا بیسوں یا سینکڑوں بار ہوا ہوگا، حالانکہ میں نے السلام علیکم بھی کہا جب کیا، لیکن جب اس نے پہچانا ہے نا، یا میں نے وہ پہچان نہیں، میں نے نام لیا نا کہ میں الیاس قادری بول رہا ہوں، تو وہ میرے سلام کرنے کو بول جائے السلام علیکم، وہ سامنے سے سلام کرتا ہے اور کانپ جاتا ہے. یہ بارہا تو اس کو بعض اوقات مضامین یاد نہیں رہتے کہ بات کیا کرنی ہے. تو مجھے ڈرنا چاہیے کس نے دیکھے سلام میں پہل کی نا، حالانکہ میں کر چکا لیکن پھر بھی وہ پہل کی. اور ویسے بھی پہل کرتے ہیں، اماموں کو پہل کرتے ہیں، خطیبوں کو پہل کرتے ہیں، نعت خوانوں کو سلام میں پہل کرتے ہیں. جو بھی مذہبی طور پر بڑا آدمی ہوتا ہے، شخصیت کا مالک ہوتا ہے، لوگ اس کو پہل کرتے ہیں، اگرچہ وہ بڑا نہ ہو لیکن جو بڑا نظر آتا ہو اس کو لوگ سلام کرتے ہیں. دیکھیے کیا تمہیں سلام کرنے میں وہ پہل نہیں کرتے تھے؟ قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا کیا تمہیں لوگ سستا سودا نہیں دیتے تھے؟ سستے کی تو مثال ہے، یقین مانے ایسے حالات ہیں خود میرے لیے کہ میں اگر سودا لوں بھی تو سستا کیا، مفت دے کر شاید گھر تک پہنچانے آ جائیں گے، حالت یہ بن رہی ہے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ چپکے سے کوئی چیز منگوائی جائے اور یہ بتایا نہ جائے کہ کس نے منگوائی ہے، وہ خرید کے آ جائے بندہ تو ہی گزارا ہے، ورنہ تو میرا نام بھی پڑے گا تو وہ رعایت کر دے گا، مفت دے دے گا یا آدھے بھاؤ میں دے دے گا، بڑا معاملہ پیچیدہ ہے. کیا وہ تمہاری ضرورتیں پوری نہیں کرتے تھے؟ واقعی لوگ ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، بغیر مانگے پانی بھی مل جاتا ہے، چائے بھی مل جاتا ہے، کھانا بھی مل جاتا ہے، پانی مانگو تو پھر تو دودھ ملتا ہے. مثالیں میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، اتنی یعنی ضرورتیں بھی کس انداز میں پوری کی جا رہی ہیں. اگر یہ استدراج ہوا اور یہ من جانب اللہ نہ ہو، تو دنیا میں عمل کا بدلہ مل رہا ہے اگر بالفرض، کیا بنے گا؟ یہ ہمیں ہر ایک کو سوچنا ہے. دیکھیں ہر ایک اپنے اپنے مطابق سوچے، جو میں نے اپنے بارے میں عرض کیا وہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے نہ ہوتا ہو لیکن کم ہوتا ہو، کہ مذہبی حلیہ والوں کا لوگ احترام، ٹھیک ہے آوازیں بھی کستے ہیں، لیکن ہم لوگ آوازیں کسنے والے کو یاد رکھتے ہیں، جو دور سے دیکھ کر سلام بھرتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. ہم مذمت کرتے رہتے کہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں. بھائی اتنی عزت بھی تو کرتے ہیں یار، دونوں کا اگر اعداد و شمار کرو تو میں صحیح بولتا ہوں، عزت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، مذاق اڑانے والوں کی تعداد اکا دکا ہی. ایک کبھی چھیڑ لے تو ہم اسی کو دلیل بنا کر بڑھتے رہتے ہیں آگے کہ میرا مذاق اڑاتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، میری آواز کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے بھائی تیری آواز کا اگر ایک نے مذاق اڑا تو کیا ہوا ہے؟ اتنے واہ واہ سبحان اللہ کہنے والے یہ نظر نہیں آتے، نعرے لگانے والے نظر نہیں آتے، نوٹیں نچھاور کرنے والے نظر نہیں آتے. ایک نے کہہ دیا کہ آپ کی آواز اچھی نہیں ہے تو آپ بالکل سیخ پا ہو گئے. تو اپنا بیلنس برابر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جو مخالفت کرے اس کو بھی آدمی دعا دے، کیونکہ وہ چہکتے تو بہت ہیں. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، گالیاں سن کر وہ دعائیں دیتے ہیں. ان کی شان تو ہم بڑی بیان کرتے ہیں، اپنے لیے انگلی اٹھے تو انگلی کیا اسے ہاتھ توڑ دے، ایک آنکھ اٹھے تو دونوں آنکھیں پھوڑ دے. اپنا مزاج ایسا ہے، ہم پتہ نہیں کیسے عاشق ہیں، کس طرح کے عاشق ہیں. اللہ ہمیں حقیقی عاشق رسول بنا دے اور اس میں حسنہ پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ایسا بنا دے کہ تعریف کرے کوئی تو خوشی نہ ہو، مذمت کرے تو غم نہ ہو. شیرخوار بچے کی طرح بن جائے. دودھ پیتا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ اگر ہنس رہا ہے تو آپ اس کی مذمت کرو کہ تو بدصورت ہے، کالا کلوٹا ہے، کیا وہ رونا شروع کر دے گا؟ نہ، اس کو پتہ ہی نہیں، بلکہ وہ تو ہو سکتا ہے وہ مزید مسکرائے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں. اسی طرح اگر اس کے فضائل بیان کرو کہ واہ واہ چاند جیسا حسین ہے، او ہو ہو ہو یہ تو مطلب نور کا پتلا ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا بچہ ہے، گلاب کا پھول ہے، آپ لاکھ اس کے فضائل بیان کرو. اس کو اس کی بلا سے اگر وہ رو رہا ہے تو اس نے اواں اواں جاری رکھنا. کاش ہماری کیفیت بھی یہ ہو جائے. اے کاش، اے کاش. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.